Другі ліст апостала Паўлы да карынцінаў, раздзел 5. Бо мы ведаем, што калі зямны наш дом, гэта хаціна, разваліцца, то маем ад Бога дом нерукатворны, але вечны ў небе. Таму мы цяпер уздыхаем, прагнучы апрануцца ў нашае прыстанішча, якое ёсць у небе, каб толькі і адзетыя мы не апынуліся голымі. Вось мы, знаходзячыся ў гэтай хаціне, згараваныя ўздыхаем, хочучы не пазбыцца яе, але прыадзецца, каб тое, што смяротнае, ахоплена было жыццём. На гэта і стварыў нас Бог і даў нам за руку духа. Дзеля таго мы заўсёды радуемся, хоць ведаем, што пакуль жывем у целе, мы далёкія ад Господа, бо жывем вераю, а не бачаннем. Мы, аднак, радуемся, дымаем добрую волю, лепш быць далёкімі ад цела і апынуцца перад Господам. І таму імкнемся падабацца яму, ці мы з ім, ці далёка ад яго. Бо ўсе мы мусім з'явіцца перад судом Хрыста, каб кожны атрымаў належную яму плату за тое, што зрабіў ён у целе, ці добрае, ці лихое. Дык, ведаючы страх Господаў, мы пераконваем людзей, а перад Богам мы адкрытыя. Спадзяюся, што і для сумлення ў вашых мы адкрытыя. Кажам вам гэта не каб зноў сябе прадставіць вам, але каб даць вам магчымасць пахваліцца намі, каб мелі вы што сказаць перад тымі, што хваляцца абліччам, а не сэрцам. Бо калі мы не вылучаемся розумам, дык для Бога, а калі цвярозыя, дык дзеля вас. Бо любоў Хрыста прынукае нас, якія разумеюць, што калі адзін памёр за ўсіх, дык усе памерлі. І ён памёр за ўсіх, каб тыя, што жывуць, ужо не для сябе жылі, але для таго, хто за іх памёр і ўваскрос. Таму і мы ад гэтага часу не ведаем нікога паводле цела. І калі мы Хрыста спазналі паводле цела, дык ужо ад цяпер не ведаем. Бо хто ў Хрысце, той новае стварэнне. Старое мінула, вось усё сталася новае. Усё ж ад Бога, які пагадзіў нас з сабою праз Ісуса Хрыста і даў нам служэнне прымірэння. Бо вось Бог у Хрысце пагадзіў свет з сабою, не ўлічваючы ім злачынства ў іх, ды ўсклаў на нас слова прымірэння. Дык мы замест Хрыста пасланыя, як бы сам Бог просіць праз нас. За Хрыста просім, пагадзіцеся з Богам. Бо ён таго, хто не ведаў граху, учыніў за нас грахом, каб мы ў ім сталіся справядлівасцю Божай.